بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. آیات مقدسه کې دلیل عقلی ذکر کړي، هغه دلیل عقلی چې ریته انفسي وي د انسان په خپل نفس کې. الله انسان ته د خپل وحدانیت دلیل خي، عقلی دلیل دی د نفس انسان نا. اور سره د حضرت آدم علیہ السلام او د حوا د پیدائش ذکر کړي او حکمت یې بیانې. چکل آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو دیوازو مزخپل بدن نے والا بی بی پیدا کلا دید پارا چیدتا سکون حاصل شی، صرف دا خبرو. مطلب دا آیت دا دی چی د انسان په دې رشتہ کې چې دې رشتہ کې ځانل او کور آباد دی دې کې مطلب څه دی؟ سکون او آرام. بس دغه الله حکمت چې د ژوند سکون تیر شي په دنیا کې او دې د وحشت نه او د نفرت نه او د پریشانې نه بچ. صرف دې لپاره الله دا سه وکړل چې دنیا کې د دوو تنو جوړ راوست، د دوو تنو مینس کې رشتہ وکړه، دا آیت دا اولی ٹکڑی امدق حقیقت تی بس. ورپسی بیا دا انسان خپل عدد خصلت او طبیعت بیانی چی دتی نسو جوڑ کلو. دا حکمتو نبی جاندو چلا کم ویلو دا غی تفی کرنے کڑے دبا کیا غا کارونا اکڑو چی دا اللہ رب العزت سر دشمنی، دا اللہ رب العزت دا غی حقیقت او حکمت باطل او غلط رنگ دا کار شورو. نو مطلب بکی دادی انسان ناشکری دا چکل اللہ انسان باند نعمت کرده دی دا ناشکری کرده دا دا دا نافرمانی کرده دا رست طول بیان چی رازی دا ناشکر انسان حال لکھا اول کې د آدم علی السلام او د حوا مختصر بیان دغه مطلب د پاره، او بیا ور پسې د ناشکر انسان حال هغه مطلب. والذی الله غزات خلقکم من نفس واحده، پیدا کړی تاسو د یو نفس نه چې آدم علی السلام، وجعل منها زوجها، او پیدا کړه داغه نا بیبی دا لیسکن الیها، دې لپاره چې آرام حاصل کړي هغه سره، سکون حاصل کړي، پریشانی ختم شي، وحشت نه لري شي. دیده پوره د دې حال خو آدم علی السلام او د حضرت حوا اوس وروسته د عام انسان د جنس ذکر کوي. او د عام انسانانو حال وګوره، دیم رشته کوي، دیم ځان له کوره بازي، لیکن ذی حال دارخا. فلما تغشاها، کله چې دا انسان ملاوشی د خپلې بیبی سره، تغشی پټوالی ته وي، او دا ملاوی دل د پردې کار دی کنه، ځکه اتنه تعبیر په دې سره وکړه. حملت حملا خفيفا، حمل واخلي حمل سپق، فمرت به ګرځي را ګرځي پاغه سره، سره تکلیف وته نه ای. هر سوره وخت چی تو میاشتې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې دومره زمانہ د به تکلفا خپل کار کوي، ګرځي را ګرځي خپل اس بوج نئی. فلما اسقلت، کلچی درنشی، دعوالا ربهما، ندوانا خضا خاون سوال کی دالانا چی رب ددوانو دیم، او سوی لینا تیتنا صالحا، یا اللہ کرا دکو منگتا روغ موٹ بچے صالحن نمراد نیکان ندی بڑو کے نی کی انزو دس کئی، او بل دا حال دا کافرانو بیانی ناری صالح اولاد سلغواری چی کافرانی و مشرکانی بخپل صالحان ندینو دا صالح سوال بسنگو کی مزک امرات تینا روغ موٹ بچے چی اللہ روغ موٹی پا بدن باندی پلاس اخپو باندی پسترگو پا غوگنو باندی رن نئی کن نئی چی اللہ چی اون شرمی بی بیزتی با موشی دیکھو دیتا عزت ہوئی کا نا کرازی کمونگتا روغ موٹ اولادو لنکوننا من الشاکرین نی اللہ مونگ بستا تابداریو مونگ بستا دا توحید عقیدہ ساتو فلما آتاهما صالحا کلچور کے اللہ دی دوارو لرا اولاد روغ موٹو تندرستو صحیح سالم جعل له شرکا فيما آتاهما نوگر دیدا دوالا خزا خاون اللہ لر شریکان پاغ اولاد کے چلا ولور کڑے دیں دا اللہ دا دنیا عادت بیانی دا رواج بیانی دا رسمی خلق و حال بیانی چې دې دا حال لکه اگر کا غیزان تپنم مسلمانان وي چې زمون پلار نیک مسلمانان او زمونګه ټول خاندان د مسلمان دی او زمونګه کور او لوټا او مسلمان ټول سامان د مسلمان دی دا وي خو عمل یې زال اولاد بل سو کور کول شي الله ور کوي حدیث کوي دی خپل شرک کوي چې الله را کو د دې بزرګانو په شفاعت د دې اولیاء په وسیله د دې نیکانو خلق په دعا نه پری بس الله رب العزت زور لګی چې ما یوازې کا زه یوازې خوشاله ما زمای چاته جت نشته ده ما له شریکان مګورا بس دا وای چې دا د الله فضل دا د الله احسان دې کې هغه سره زه هیڅ مدد نو معاونت نو دا الله په خپل خواه باندې دا څنګه نو وای کنه چې الله له شرکا دا پلان یې تسلیو وخت یې مو دا هم د پلان یې نه خبر راوړی و دا ملنګ راغلی او سوال یې وکړو قبول شو دا کار ملای ګورو ته ځل نه ښه زس کوم او دې سکه ما په دنیا کې دا طریقه د صد پار راوستي دا لیس کو نه لیها چې ژوند دې دا آرام شي سکون دا ته حاصل شي د زړه نه شکونه او پریشانی لري شي ما در باندې مر فضل او احسان نو تا ذاکارو کو جما سره دې شرکو کو بدمی کړیو فتعال الله عما یشرکون الله دې رچت ذات ته دسنو چته داغنا چې د دې سکی الله دې رچت مشرکان چې سکی الله وی زه د دینه پاکم دا چې سکی نو ځان لکی د دې ټول بوج به په دې پریوزي زه د دینه پاکم زما سر نه بزرگان شتا نه نازول شتا نه غوثان شتا نه قطبان شتا دا زختی خپل کوره کار دی کوره دې ته کوره کار وی ښا ولی دا حال د عام خلق دی ځکه قران ټولی صیغه د جمع ذکر کړی دی ښا د جمع دا ادم او د حوا خبره پاتې شو هغه سره تعلق نشته صیغه د جمع ذکر کړی چې لنکونن من الشاکرین یا الله دا څه وی جعل له شرکا یو شریکنا ډیر دغه سوی تعالی الله او ما یشرکون ټول جمع سلیخه الله وی چې دا مشرکان څه کوي کنه زه دینه پاکم ډیر بد کوي چې زمانم اخلي ډیر بد کوي خو ایو شریکون ما لا یخلق شین آیا شریکی دی الله سراغ چری څه شی نه پیدا کړن اولاد خوڑیر لوی کار دی چه آتاو ما صالحان اولاد ورکول خواه سشی نده پیدا کرده نده پیدا کولیش زکوه هم یخلقون دی پخپل محتاج دی پخپل پیدا کرده شوی دی مخلوق دی کنه خواه ولا يستطيعون لهم نصرا او نو طاقت لري د دې لپاره د مدد ولا انفسهم ينصرون د دې لپاره سکه چې خپل ځان امداد نشي کولای سسو سره کیږي سسو سره وشو مرض پراغه موت پراغه خبر خاور او جنازي وشوي نوستنا کارساز جوړ شو وستنا حاجت روا جوړ شو ولان بظامیا ززان خلاص کده مرض نه ززان خلاص کده موت نه ززان خلاص کده قبر نه فلزان انداز نشی کول وین تدعوهم الی الهدى الله وی مشرکانو کتا سودی تاوازونه کوي او فریادونه کوي سوالونه تنه کوي د دې لپاره الی الهدى چې مونږ له خیر راکی مونږ له فیض راکی زمونږ مخې ترانا کی لاتین وسره وکړه الی الهدى تمام هدى نمبر دلته کې د دنیا خیر برکت عزت مال دولت دامنات دې لپاره تاسو आवाज کوي چې موږ لذاو کم لذاو کا لا يتبعوكم اغه استادو قبول تیا نشي کوله اغه استادو سوال نشي قبولوله اغه استادو حاجت نشي پورا کوله سلام علیکم برابر د پتا سبحان دی ادعوتموهم کاوازونو تکوي چې څنګه ستاسو عادت ته ها پني کې را رس لوبونه راوستو ام انتم صامتون او کې تاسو خاموش هغه ته دواله یو برابر دی هغه څه خبر دي تاسو دا ستاسو علي هدي دا یاتونو حقیقت دغه دی ها صحیح د قران په انداز کې ها یو د مفسرینو انداز دی او چې دا ویل است وګوره دا وی خلې تا ګوره او دا وی قلم تا ګوره نو ډیره ګرانه ده چې ایمان اوسه هغه دې نه کیسه جوړ کړې دا ټول ورستو بیان یې اعظم حوا سره راګول لري چې الله اعظم علی السلام پیدا کړو داغه بدن نه بيبي پیدا کړو کله چې دواړه ملاو شو او سوال وکاو چې الله مونږ له نو چې ورې کواله نه پایدو اذا کې زبا مړ کې زبا وري اذا کې زبا مړ کې زبا نه شیطان استاد راغی پته وی ګورو پوي ګنا اولاد نشه سنبالول څنګه مور او پلار یې دا اولاد په تربیت نه پويږي څومره د نامړو شو ناری وی کتال څه چل دردینو وی چل دا چې بس پیدا شي ننوم ولکې ده عبد الحارث دې دې بیا مړ شي کنه ها ناری خو نه پوي ده د لالو خان پور ګجران د غرونو خلق ناری ولا عبد الحارث نوم کې خو او یو دا شیطان نوم وکنه دا غنو مو لکه خود بیا اپای دنوی اللہ رب العزت بیا تصوی کونوی ای نئی دیوی لیو تا دم رغت گناہو کو اگر چی گناہ نو اسی خطائی و غلطی و ناغی کی خوطڑی را زور نکلی و چی علم اقل لکما ما تاستنوی لی چی دیوانی تمنیز دیکھے گئے علم انحکما عن تلکما شجر مانوی من نکلی سور زور نکلی اگر گناہ نو گرے اسی بس عدلتا چه شرک او کنوڑو سیو طویلی ندی داو نو پاک پل سکے چه عدم علیہ السلام او حوائی امزان سر مرگری کلو چه دا شرک خداغی نوم شوی دے او گورا اولاد لے دا شرک نوم کے خودو دا دا مشرکانو کارو ندی خواه اغی پنیز باندی موحد سوک نشتا دیکھا انبیاؤں نے ام شرک ثابت کرے دی ابراہیم علیہ السلام کرے ہو دا کرے دو خدا دا دا مبصرین اللہ صلی اللہ دین ورشی نو دا شیطر نجوڑ شی دی وجہ نا قرآن پا تفسیر سا نزدکی گی قرآن پا قرآن سا رزدکی گی تا دی تفسیر تاجت نشتا تفسیر خود دی دی پارو چیزا لغت بانده نپوئیگم چیزا دی سمان آلا نو دی لغت تحقیقو کا تلو گیا ہے نو دزان نقصی جوڑا ہے انبیاء گناہ انگار ہے نو ٹولر سے گڑ را گڑ کلخا مشوڑا تینا جوڑا شیعا بیا سوک پاکولی شیعا او دا سیو ذہن دے دقا سبا سور زمر کیم رازی سور روم کیم رازی چل اول دا دم او دا حوا ذکر رکی ابیا اور پسی دا عام انسانانو ذکر کئی چیز گورا دینا شکر ہے تاو گورا اللہ آغا ذات تے چتا سوئی پیدا کرے دیا و نفسنا چا آدم علیہ السلام او پیدا کرے و داغ دا بدن نا بی بی داغ صد پار علی اسکو نیلے چیرام حاصل کیا گئی سر خبر اخلاص شو دا رست خود مشرکانو حال اللہ بیانی چی دیتاو گورا دیتے نسا جوڑ کرو فلما تغشا حملت حملا خفیفا کلچ پردیتا کی اغیل ران حمل واخلی حمل تپک فمرت به گردی را گردی پاگی سرا فلما اسقلت کلچ درانشی دعوالا ربهما ردوان خدا خاون سوال کی دلانا چی رب دیده لین آتے تنا صالحن کرا دکمونتا روغ موٹو تندرس بچے لنکونن من الشاکرین نمون با ستا تابداریو تر جند و تر عمر پوری خواهد تو بلچا شکریہ بنا دا کو فلما آتا ہم آ صالحن اللہ نے جو سوال کیا وہ قبل ہی کنا کله چې ورکا اللہ دی تانیک اولاد روغ موٹ بچے جعلا له شرکا نوگردو دی مورو پلار دی خزے خاون اللہ لر شرکان شکر ادانک شرکی اوکو شاکرین نشو کافرین شو اشرکا جمع ویلی دا اما پسر دیتا ندی کتلی اخو زان لا پلا بندلی شماری بندلی دا کتاب راوالا دا کتاب راوالا دا کتاب قرآن تاو گورا چکدا دا ادم و دا حوا واقعاوی نو جعلا لهو شریکن بیویلو اگی خودتش ده شیطان نم واغست کن اولاد لیکی خودو نو یو شریکی ولو نو دلتا خو شرکاوی لی ده ذکوی لی چه ده عام و خلق و حال لی ده عام و خلق و شریکان دیر دی ده چا یو بابا ده چا بل بابا ده چا یو زوان ده چا بل زوان ده شرکا دا دی دا سکی خواه نمونه و لدیک دی دا تا چاویلو چا دم علیہ السلام پلزین نم دا کی خود دا کم دیر آگر ها مونگ دا تخیو چا مشرکان خپل اولاد دا سنم یخی دی علی بخش حسین بخش پیر بخش دا نمونه یخ غلام نبی غلام رسول لا نمونه یخی عبدالولی دا دیده دی یخی دی شرکا سمروه دا خواه دی زمانی چه پخواب اللہ کم کم نمونه خواه نزکه قرآن جمع راولی دا خواه چه دا بخش مخش پاکی طول را لکن خواه اگردی اللہ لر شریکان پاغا اولاد کے چلا ور کدی دوار اولا اغسر اپا کسوک شریک نو اغا یوازی ور کون کے و پیدا کون کے فتعال اللہ عما یشرکون اچت اللہ دا غنا چدی ور سر شریکی دی مولانو کدا ای وسو صد کډیر یکی اصل کاله وکیږي چې مولا دی انومه عبدالرسول دی کتاب لیکلنه نو هغه له خپل نوم یې خدای عبدالرسول ها کتاب له همدانو یې خدای ته کدا ډیر قیمتي نوم دی کنه او دی مدرسو کې بلوسته شو د صرف او د نحوی کتابو عبدالرسول استاد کړو دور نو خبر خلق او طالبان وی چې دا عالم دی او طالبان وته ناس دی او تر غرمې پورې درس کوي او ډېر لوی عالم دی دی علاقه خان وینو می څه دی دستا عالم دی چه عالم اینو اگر نوم عبدالرسولی که عبداللہی دا دیده کارو نکلی دا او گورا ورلی پا دماؤ پا هوا بانده دا ستا عالم دمرلوی دوکا ایو شرکو نما لا یخلق شین ایو شرکی دی اللہ سرا چنی دی پیدا کړی او نشی پیدا کولی ایس چیم اوم یخلقون اگی پخپل پیدا کړی شوی دی پخپل پیدایش کی محتاج دی اللہ تا ولا یستطیعون لهم نصرا اگی طاقت نلری خلق لا دمدد ولا انفسهم ینصرون ندخپل زان مدد کولی شیم دان نشی خلاص ہو لی تتی نسقوانی اگر ځان له خدای خبر چې کم ځای دی کم ځای نه دی او صحال دی پین تدعوهم الی الهدى یا مشرکانو کتا سو आवाजونه کوي دیتام د صد پارا الی الهدى د خیر د پارا د برکت د پارا د نعمت د پارا چرا کی مونږ لرا کی مال را کی اولاد را کی الی الهدى د دنیا خیر او برکت د دنیا کامیابی او ترقی او کمال الی الهدى لا یتبعوکم اغه تاسو خبره منلی د خپل ځان نه دی خبر تاسو سوال نشی قبلولې سلام علیکم برابر د پتا سبحان دی ادعوتموهم کچری وتوایهم ام انتم صامتون او که تاسو خاموش ندی خبر استاد حال نه دا د عام خلق حال بیان کړ. اغه عام خلق عادتوم دا هر چاته معلومه ده. د مشرکانو دا عادت ته دغه طریقه ده. او قران خورت په دی باندې کوي کنه ها چې ګورم وي موږ واستا شکر ادا کوو ناشکر دا شو چې شریکان دی ولو کاتو توبه.